Taka mapenzi maji masafi nyacheni na yanawa. Mana ya menifika hapa. Ingawa ntakona, nimelithia sawa. Mana kila dakika, miwakilioni. Kukikucha machoju, na kesho kulilio penzi hey. Kama kina loko sa mamae, mamae. Abu shida sio heshima tu, hata wana mwingia wengi hey. Mzenu kupendesha kata tamae, tamae. Weache kama kikuwa historia, ya bosi yopiro safi. Na ya nini kunganga niya biashara, tena yenye sara. Na wala sisemi ntakuchukia, ya pomoyo hautaki. Na ya nini kunganga na ngangana, inatosha. Inatosha. Inatosha. Inatosha. Kupinga sili shindikana, sawa sina chaguo. Ana japo itanisumbua sumbua, itanikumbua umbua. Mchanga kwenye kitumbua tumbua, kwenye kitumbua tumbua. Weache kama kikuwa historia, japo siyo hiro safi. Aya nini kunganga niya biashara, tena yenye sara. Na wala sisemi ntakuchukia, yapo moyo hautaki. Kaya nini kungangana ngangana, inatosha. Acha nipambane na hali yangu, inatosha. Mapresha kupanda kushuka basi, inatosha. Utaniwa, inatosha. Utaniwa, weza kumye, inatosha.